Poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polacy ewakuowani z Chin czują się dobrze, ale pewność, że nie są zarażeni koronawirusem, dadzą dopiero wyniki badań, mówią lekarze. Do 48 godzin będziemy znali stan faktyczny. Nie jest groźna substancja w pojemnikach znalezionych w Wielkopolsce. W trzech miejscach odkryto ich 21. W Londynie rozdano nagrody BAFTA. Aż 7 statuetek dostał film sama Mendeza. Stan zdrowia Polaków, których ewakuowano z Chin, jest dobry, informują lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. To tam trafiło przed północą 30 naszych rodaków. Pobrano od nich próbki do badań, mówi dr Artur Lipczyński. Będą one wysłane do Państwowego Zakładu Higieny i myślę, że do 48 godzin będziemy znali stan faktyczny. Czy potwierdzi się jakaś infekcja koronawirusem, czy są to osoby zdrowe? Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że bez względu na to, czy koronawirus pojawi się w Polsce, czy nie, służby są w gotowości. W tej chwili, pomimo że tej epidemii w Polsce jeszcze nie ma, państwo polskie osiągnęło taki etap, że mamy uruchomione 2 referencyjne laboratoria w pełni mogące diagnozować obecność bądź jego brak wirusa. Na spotkanie w sprawie zagrożenia ze strony koronawirusa prezydent Andrzej Duda zaprosił do siebie po południu ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Mówi prezydencki minister Błażej Spychalski. Pan prezydent jest na bieżąco informowany, jak wygląda sytuacja związana z koronawirusem, natomiast jest potrzeba takiego spotkania w gabinecie pana prezydenta i stąd zaproszenie, które pan prezydent skierował do pana ministra i do pana inspektora. W Chinach choruje ponad 17 tysięcy osób. Zmarło 361. Jedna osoba zmarła także na Filipinach. Wirus przedostał się do 25 krajów świata. W Europie przypadki zakażeń potwierdzono m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Rosji i we Włoszech. W walce z epidemią może pomóc odkrycie lekarzy z Rzymu, ogłosił włoski minister zdrowia Roberto Speranza. A w ostatnich godzinach w Instytucie Spallanzani wyizolowano koronawirusa. To bardzo ważna wiadomość o znaczeniu międzynarodowym. Wyniki naszych badań zostaną natychmiast udostępnione całej wspólnocie międzynarodowej. Wcześniej we Włoszech u dwójki turystów z Chin stwierdzono zarażenie koronawirusem. Substancja znaleziona w pojemnikach na zachodzie Wielkopolski nie jest niebezpieczna, tak wynika ze wstępnych badań. 21 pojemników z tajemniczą cieczą odkryto w trzech miejscach, m.in. w Boruj. Tam było ich 7, każdy po 1000 litrów. Jeden pojemnik był rozszczelniony i strażacy musieli przepompować jego zawartość do innego. Wiemy już, że substancja nie stanowi zagrożenia, mówi Waldemar Wielgosz ze Straży Pożarnej w Wolsztynie. Nie udało się ustalić składu tej substancji, która jest omagazynowana. Udało się dowiedzieć, że nie jest substancja wykazująca jakieś szczególne właściwości typu łatwopalność. Jest to najprawdopodobniej jakaś jedna z objętych cieczy. Też wojewódzki inspektorat ochrony środowiska podejmie tą sprawę, będą pobierać próbki i sprawdzać to, jak to wygląda, jeśli chodzi o skażenie chociażby gleby. Podobne wyniki badań mają strażacy z sąsiedniego powiatu nowotomyskiego. Tam pojemniki znaleziono w Bolewicku i Węgielni. Służby spróbują wydobyć z wody kutar przerobiony na statek wycieczkowy, który zatonął wczoraj w porcie Wrowa. Na pokładzie nikogo nie było, ale z baku wyciekło około 30 litrów paliwa. Z zanieczyszczeniem walczyło 6 zastępów strażaków i służba morska, informuje Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Są to wody morskie i leżą w jurysdykcji kapitanatu portu, jak również morskiej służby poszukiwawczo-ratowniczej i to te służby morskie prowadziły i nadzorowały przebieg działań. My doraźnie zrzuciliśmy do kanału zapory sorpcyjne, które nieco pomogły w likwidacji wycieku. Statek jest częściowo zanurzony. Od około 2 lat nie wychodził w morze. Film sama Mendeza 1917 triumfował podczas rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA. Obraz opowiadający historię 2 żołnierzy na froncie I wojny światowej zdobył 7 statuetek, w tym dla najlepszego filmu. 1917 został uznany zarówno za najlepszy film brytyjski, jak i najlepszy film w ogóle. Nagrodzono także reżyserię sama Mendesa i zdjęcie Rogera Dickinsa. Pozostałe statuetki dla 1917 przyznano zaś za scenografię, dźwięk oraz efekty specjalne. Nagrodę dla najlepszej aktorki odebrała Renée Zellweger za rolę w filmie Judy, w którym wcieliła się w słynną aktorkę i piosenkarkę Judy Garland. Najlepszym aktorem został zaś Joaquin Phoenix za rolę w filmie Joker. Nagrodę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego dostał południowo-koreański dramat Parasite. Największym przegranym rozdania nagród BAFTA jest Irlandczyk Martina Scorsese. Mimo aż 9 nominacji nie zdobył żadnej statuetki. Z Londynu Michał Strzałkowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. sport, Krzysztof Łaniewski. W przyszłości jeden z głównych kortów w Melbourne Park pewnie nazwą jego imieniem. Novak Djokovic, mimo że wisiał na włosku, pokonał w finale Dominika Thiema 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 i 6-4 i po raz ósmy w karierze wygrał Australian Open. Jestem bardzo szczęśliwy z takiego początku sezonu, zaczynając go od wielkoszlemowej wygranej i to już po raz ósmy tu w Melbourne. Buduje mnie to na resztę sezonu. Dodaje pewności siebie i mimo dużych oczekiwań wobec mnie, jakby się ten sezon dalej nie potoczył, i tak będzie dla mnie udany. Stwierdził Djokovic na pomeczowej konferencji prasowej. To 17. wielkoszlemowa wygrana Serba. Dwa tytuły więcej ma Rafa Nadal, 3 Roger Federer. Przypomnijmy jeszcze, że w sobotnim finale w turnieju pań Sofia Kenin, Amerykanka urodzona w Moskwie, pokonała Garbinie Muguruzę, notując pierwszą wygraną w Grand Slam. W sprawach piłkarskich ciekawie było wczoraj w Londynie. Manchester City atakował, stwarzał jedną groźną sytuację za drugą i zamiast wygrać 0-2 przegrał z Tottenhamem. Tak to w futbolu bywa. Z kolei w La Liga Barcelona na Camp Nou 2-1 zgodnie z planem ograła Levante. Obydwa gole dla mistrzów Hiszpanii strzelił 17-letni Ansu Fati, dwa razy korzystając z podań Leo Messiego. Barca jest w tabeli druga ze stratą 3 punktów do Realu, który w sobotnich derbach Madrytu 1-0 pokonał Atletico. We Włoszech w pojedynku polskich bramkarzy Wojciecha Szczęsnego z Bartłomiejem Drągowskim pewna wygrana 3-0 Juventusu z Fiorentiną. Dwie bramki dla starej damy zdobył Cristiano Ronaldo. W kraju PKO Ekstraklasa wznawia rozgrywki w najbliższy weekend. Wczoraj rozdano nagrody w corocznym plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Piłkarzem roku został oczywiście Robert Lewandowski. Bardzo wielka duma, bardzo się cieszę z tej kolejnej nagrody. Tym bardziej, że udało mi się tutaj przybyć, a w ostatnich latach rzadko bywałem na galach, w ostatnim czasie mi się parę razy udało i muszę powiedzieć, że mi się spodobało, więc mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości też częściej bywać. Drużyną minionego roku została reprezentacja Polski, trenerem Waldemar Fornalik. Najlepszym polskim skoczkiem zostanie w tym sezonie na pewno Dawid Kubacki. W drugim konkursie Pucharu Świata w Sapporo był szósty, Kamil Stoch dziewiąty. Zawody z niespotykaną przewagą 21 punktów nad drugim Stefanem Laje wygrał nowy lider klasyfikacji generalnej cyklu Stefan Kraft. Jeszcze siatkówka i w związku z natężeniem w ostatniej wiadomości niemiecko brzmiących imion oraz nazwisk zaraz powiemy Schluss. W jedynym wczorajszym spotkaniu w Plus Lidze lider tabeli Werwa Warszawa do zera ograł Aluron Zawiercie i słyszymy się za godzinę. Wtedy więcej o Super Bowl, czyli finale ligi NFL. To Liga Futbolu Amerykańskiego, w którym Kansas City Chiefs pokonali San Francisco 49ers 31-20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rzeczywiście pan Robert Lewandowski zaczął bywać na galach. Polubił. Spodobało się. Proszę pana, w pewnym wieku zaczynają się takie rzeczy podobać. Jak się dostaje nagrody, to dlaczego nie? W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie na zachodzie i w centrum, a także na południu. Opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, w Tatrach spadnie 12 cm na przykład. No i temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich. Na przykład w Zakopanem 5-6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie, na przykład we Wrocławiu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Mrzawka, deszcz i porywisty wiatr sprawiają, że powietrze kolejny dzień z rzędu oceniane jest jako bardzo dobre i takie dane płyną ze wszystkich punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. A zatem dziś, choć chłodno przez silny wiatr, polecamy aktywność na wreszcie świeżym powietrzu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na południu w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego smartfona i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, aparat 25 megapikseli. Zapłać teraz tylko 424 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchacz informował przed siódmą o wypadku i utrudnieniach. To droga krajowa numer 15 na odcinku Wylatowo-Lubiń, województwo wielkopolskie. Ten wypadek to przy drodze krajowej numer 15. Jest możliwość objechania przez Niewolno. W Trzemesznie trzeba skręcić przez Niewolno i bardzo proszę uważnie jechać przez wioskę, przez Wydartowo, to znaczy ja tam mieszkam i samochody, które tamtędy jeżdżą, stwarzają również niebezpieczeństwo. Proszę o ostrożność. Bardzo panu dziękujemy za tę informację. 2-2 i 7 trójek, 10 minut po 7, za chwilę dr Tomasz. Przez chwilę dzisiaj się zastanawiałem, jakby tu uczcić pierwszy poniedziałek w tym tygodniu, ale zrobiliście to dla mnie i za mnie, bo był Ciechowski, teraz jest Staszewski, jest wszystko. Dziękuję. Zapraszamy do trójki, audycja poranna. Jak zwykle o tej porze mamy gościa w studiu i ten gość, to uwierzą państwo sam osobiście, dr Tomasz Rożek. A dzisiaj mi się udało powiedzieć dzień dobry, zanim ty mnie przywitałeś. Naprawdę? Tak. Sprytek. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz. Dzień dobry, panie doktorze. Redaktorze. Zwykle, bardzo często dostajemy pytania od dzieci. Dzisiaj pytanie od dziadka. Dziadka Kazimierza. Dziadek Kazimierz z całą rodziną oglądali film pod tytułem Pasażerowie. Dobrze mówię? Tak. I tam jest scena, w której bohaterka kąpie się w basenie. Rzecz się dzieje w kosmosie. W trakcie tej kąpieli wyłączają grawitację. Powstaje taka kulka wody. Ona jest w środku tej kulki. Nie może wypłynąć ta bohaterka. Prawie się topi. No i pytanie dziadka Kazimierza jest takie, czy taka sytuacja jest możliwa. Znaczy generalnie da się nurkować bez grawitacji w wodzie i tym podobne. Scena jest super zrobiona. oglądałem ten film, naprawdę jest super zrobiona, jest moim zdaniem nierealna. I to absolutnie nie dlatego, że nie mamy i nawet na horyzoncie nie wydaje się, żebyśmy mieli w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości, urządzenie, które włącza i wyłącza grawitację. Czy wydaje się, że lecąc bardzo daleko w kosmos, musimy jakieś urządzenie mieć, które tą grawitację będzie symulowało, bo nasz organizm w środowisku bez grawitacji albo w stanie nieważkości, albo w mikrograwitacji wyjątkowo źle funkcjonuje. Ja mam wrażenie, że Cristiano Ronaldo i taki koszykarz, on się nazywa Michael Jordan. Że oni mają w butach takie mają coś? Mają takie urządzenie w bucie, bo oni wyskakują i potrafią sobie zawisnąć w powietrzu przez jakiś czas. Naprawdę świetnie to robią. A może ma pan nie słaby internet i po prostu... Nie. Stop klatka, nie? Nikt nie jest w stanie tyle spędzić czasu w powietrzu jak Cristiano Ronaldo przed strzeleniem gola głową. Ale wydaje mi się, że nie aż tyle, żeby powiedzieć, że nie ma grawitacji. No to prawda. No, ale w każdym razie, no nie mamy takiego urządzenia i nie wydaje się, żebyśmy w najbliższym czasie mieli. Ale to nie z tego powodu ta scena jest mało realna, chociaż jest rzeczywiście bardzo ładnie zrobiona. W stanie nieważkości albo w mikrograwitacji rzeczywiście woda tak jakby się kulkuje. I to widzimy i to widzieliśmy wielokrotnie chociażby na filmach z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie oczywiście nie ma basenu, ale gdzie astronauci ten efekt pokazują, wylewając trochę wody z jakiegoś kubeczka, z jakiejś szklanki. Ale nawet tam, choć tej wody jest nieporównywalnie mniej niż w basenie, ta woda nie jest jedną kulką. Ta woda od razu się rozdziela na wiele mniejszych kuleczek. Dzieje się tak dlatego, że taka duża kula wody, ona jest bardzo, że tak powiem, niestabilna. Czyli jeżeli jest jakiekolwiek zaburzenie, jakiś podmuch powietrza, gdzieś jakiś prąd, no cokolwiek, to ona się od razu rozdziela na mniejsze, jeszcze mniejsze, jeszcze mniejsze. W efekcie raczej takich eksperymentów się nie robi, bo dosyć trudno te kulki później połapać. A taka kuleczka wody, która gdzieś tam wpadnie, czy się wgryzie w jakieś urządzenie elektroniczne, którego jest pełno na takiej stacji, jest potencjalnym zagrożeniem. Więc mało realne jest to, że cały basen przy wyłączeniu grawitacji nagle się zamienia w jedną kulę wody, a nawet gdyby tak było, to człowiek, który jest w środku tej kuli, wystarczyłoby, żeby machnął ręką, od razu jak gdyby wprowadził zaburzenie, które by spowodowało, że ta kula zacznie się rozwalać na mniejsze kuleczki. Więc pod tym względem, szanowny panie dziadku Kazimierzu, nie wydaje mi się, żeby ta scena kiedykolwiek mogła zaistnieć w rzeczywistości. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Zawsze pamięta pan, żeby mieć czepek. Ale w kosmosie. Nawet w kosmosie. Oczywiście. Dobrze, ja w ogóle w czepku chodzę tak. Ja wiem, pan jest w czepku urodzony. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar. On the wings like an eagle, but I look down, I'm afraid, I'm afraid. But you lift me higher, out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. You lift me higher, out of the fire, out of the flames. Nowy Gregory Porter. Oj, zacnie brzmi o poranku. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem Czuwam. Czuwa. Krystian Hanke i teraz przypominamy państwu, bo mówię o tym od samego rana po szóstej i zaczęliśmy, że projekt Tata od dziś troszkę o innej porze. Przesuwamy o kilkanaście minut. Po 7.40. Będę po 7.40. Po 7.40 projekt Tata, zapraszamy państwa. Teraz z kolei taka oto sytuacja. Zapraszamy do Trójki. Brexit stał się faktem. To był pierwszy weekend Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską. Łączymy się z Londynem zatem. Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Projekt Brexit był parę razy przesuwany, no ale w końcu się wydarzył. No wydarzył się, doszło do tego. No i teraz pytanie, jak minął ten pierwszy weekend Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską? Czy było świętowanie przede wszystkim? O. Dla większości Brytyjczyków ten weekend to był taki Brexit bezobjawowy, że tak powiem, no bo rozpoczął się okres przejściowy i właściwie nic się nie zmieniło. A na pytanie, co mówią Brytyjczycy o Brexicie, odpowiedź brzmi, to zależy, gdzie ucho przyłożyć. Jak się na przykład je przyłożyło w samą noc brexitową w okolice Big Bena, no to było słychać coś takiego. Jestem podekscytowana. Nareszcie wyszliśmy. Odzyskujemy suwerenność. Byłyśmy tu za każdym razem, gdy poprzednio miało dochodzić do wyjścia z Unii. Ale gdy Boris Johnson wygrał wybory, już wiedziałyśmy, to na pewno się stanie. Ten dźwięk, który państwo słyszeli na początku, to był substytut Big Bena. Big Ben nie mógł zadzwonić na historyczny brexitowy dzień, ponieważ jest w remoncie, ale państwo sobie poradzili, przynieśli małego Bena, mały dzwonek, dobudowali do tego taką kartonową wieżę. Każdy mógł sobie pójść i podzwonić, co ludzie z lubością robili. No ale nie da się ukryć, że Brytania nadal jest podzielona w sprawie Brexitu. Jak się popatrzyło na frekwencję na tej demonstracji w nocy brexitowej, no to było tam kilkanaście tysięcy ludzi. Jeżeli się to porówna z wielkimi protestami antybrexitowymi, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat w tym samym miejscu, gdzie frekwencja czasami sięgała miliona, no to jednak różnica była wyraźna. Londyn nadal co do zasady nie przekonał się do wyjścia z Unii. W Glasgow na Brexit Party przyszło 100 osób, no bez szału bym powiedział. W Edynburgu na biurze jednego z europosłów wyświetlono wielki napis skierowany do Unii: zostawcie włączone światło dla Szkocji. No, Szkocji, która miałaby wrócić do wspólnoty już jako niezależny kraj, tak przynajmniej marzy o tym Szkocka Partia Narodowa. Ten podział wśród Brytyjczyków świetnie pokazują okładki dwóch wielkich gazet w dniu brexitowym, Daily Mail i Guardian. Na obu są słynne białe klify, te, które się widzi, jak się płynie do Zjednoczonego Królestwa od strony Calais. W Daily Mail one są monumentalne, jak z takiego romantycznego obrazu. Jest wielki napis: nowy świt dla Brytanii. W Guardianie też są klify, ale na drugim planie, na pierwszym planie jest taka babka i to w dodatku piaskowa. I to w dodatku bardzo mocno nieudana, z lekka się sypiąca. W tę babkę jest wbita dumna albo i niedumna flaga brytyjska i jest podpis Mała Wyspa. Społeczeństwo podzielone, ale tak naprawdę, co tu dużo mówić, jest okres przejściowy. Brytania, zawierając umowę z Unią, odsunęła się od krawędzi. Samoloty nie spadły z nieba, gospodyni z Yorkshire dalej kupują jajka w sklepach, bo te jajka są. Hipster z Shoreditch nie został odcięty od awokado. No, Londyn, Edynburg, Glasgow puszczają oko, udają, że są jeszcze w Unii do końca grudnia. Adamie, mamy ten czas przejściowy jeszcze, no ale też pojawia się to pytanie i będziemy je zadawać. Co z Polakami? Też jeszcze dodam pytanie od pani Marzeny, która dziś rano napisała, czy słusznie rozumuję, że teraz na wycieczkę do Londynu będę musiała mieć paszport. Jak na razie paszport można zostawić w domu. Paszport może zostać w szufladzie. Powód jest następujący. Po pierwsze, to czy można używać tego, czy można jeździć na dowód, że tak powiem, do Wielkiej Brytanii, zależy od członkostwa w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a nie w samej Unii Europejskiej. To po pierwsze. A po drugie, pamiętajmy, do końca grudnia nic tu się nie zmienia. Granice pozostają otwarte. Nadal można tutaj przyjeżdżać na starych zasadach. zasadach. Dopóki trwa to udawanie, dopóki kraj jest w poczekalni, można po prostu wziąć ze sobą dowód. Co potem? No potem się okaże, przed nami negocjacje, które rozpoczną się w marcu. Przepraszam, tak, rozpoczną się w marcu, skończą się w grudniu. Dobrze mówię. Pytałeś o Polaków, o to, jak oni się czują. Słyszeliśmy zaraz na początku parę dźwięków ze świętowania, a gdzieś tam na skraju placu spotkałem dwoje Polaków, Piotra i Kasię, i spytałem ich, jak się czują. Nie obawiam się, że może coś się zmienić, jeżeli chodzi o nasz status. Wydaje mi się, że osoby, które mieszkają już tutaj sporo czasu, które pracują tutaj, są wykwalifikowane, nie mają się o co bać. Natomiast owszem, obawiam się, że mogą być takie nastroje, tym bardziej, że jesteśmy z Polski. Bardziej społeczne nastroje mogą się trochę zmienić. Być może nastawienie lokalnej społeczności względem ludzi z innych krajów. Być może takie ciche przyzwolenie na to, że jeżeli stało się faktem to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to być może będzie stanie się takim zwyczajem to, że zmniejszy się poziom akceptacji innych nacji. Jeżeli chodzi o tę ostatnią obawę Piotra, to rzeczywiście w weekend pojawiła się bardzo nieprzyjemna historia. W jednym z budynków w Norwich znaleziono takie ulotki skierowane do mieszkańców. Odzyskaliśmy wreszcie nasz wspaniały kraj i czujemy, że mieszkańcy Winchester całe muszą zrozumieć jedno. Nie tolerujemy mówienia w innym języku niż angielski. Teraz to jest nasz kraj. No i dalej urocza sugestia. Jak wam to nie pasuje, to, tu cytat, możecie wrócić do siebie, tak byśmy wrócili do normalności, do tych czasów, zanim zainfekowaliście tę wspaniałą niegdyś wyspę. To odosobniony przypadek, miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Chociaż pamiętajmy, że po referendum, a niestety parę podobnych, nieprzyjemnych sytuacji się zdarzało. Imigracja z naszego regionu była głównym tematem kampanii referendalnej. Są też jednak, powiedzmy na koniec, inne przesłania. Stolica globalna, wielokulturowa, z Brexitem nadal się nie pogodziła i dlatego w londyńskim metrze na wszystkich stacjach pojawił się komunikat. Londyn jest otwarty. Dziś i zawsze. Londyn. Adam Dąbrowski, nasz korespondent. Bardzo dziękujemy, Adamie, za te relacje po pierwszym weekendzie po Brexicie. Zapraszamy do trójki, 27 minut po siódmej. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say don't be jealous, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Co pana zaskoczyło w 2019 roku? Rzadko się zdarza, żeby w jednym roku jedna marka pokazała aż tyle premier i to jakich. To prawda, pojawiło się kilka kultowych modeli. Zaprojektowanych całkowicie od podstaw na nowoczesnej platformie Toyoty TNGA. Ale jak te rewolucje odczują kierowcy? Precyzyjniejsze prowadzenie, większa przyjemność z jazdy, więcej miejsca w środku i jeszcze większe bezpieczeństwo. Każdy poczuje różnicę. Ma w ogóle trwają teraz wyprzedaże. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 7:30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. W ciągu dwóch dni, najpóźniej w środę, będzie wiadomo, czy Polacy ewakuowani z Chin są zakażeni koronawirusem. Lekarze pobrali od nich próbki do badań. 30 osób jest na obserwacji. Ich stan zdrowia jest dobry. Grupa Polaków, która przyleciała z Wuhan z przystankiem we Francji przed północą, trafiła do wojskowego szpitala we Wrocławiu. Na przykład jest małżeństwo z pięciorgiem dzieci, jest mama z trójką dzieci. Większość deklaruje, że jest z Wuhan. Informuje dyrektor wojskowego szpitala Wojciech Tański. W Polsce nie potwierdzono do tej pory przypadku koronawirusa. W Europie zakażenie nowym wirusem wykryto m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Rosji. W Chinach liczba ofiar wzrosła do 361. Zakażonych jest ponad 17 tysięcy. Prezydent Francji przylatuje do Warszawy. Emmanuel Macron będzie w Polsce dwa dni. W planach są spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a także z marszałkami Sejmu i Senatu. Jak mówi doradca prezydenta Paweł Sałek, to pierwsza w tym roku zagraniczna podróż głowy francuskiego państwa. Na pewno będą dyskutowane stosunki dwustronne, także przyszłość Unii Europejskiej, także formuła współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, no i sprawy gospodarcze, a także sprawy związane z energetyką i z polityką klimatyczną. Poza Warszawą Emmanuel Macron odwiedzi także Kraków. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Za 90 minut poznamy ważną liczbę, która obrazuje nastrój w polskiej gospodarce. Indeks PMI pokazuje, czy dyrektorzy w firmach przemysłowych spodziewają się rozwoju czy regresu własnego biznesu. To istotne dla całej gospodarki. Odczyt poniżej 50 punktów oznacza pesymizm, powyżej jest optymistyczny. W grudniu było 48 punktów. Ekonomista mBanku Piotr Bartkiewicz ocenia, że styczniowy wskaźnik PMI będzie zbliżony do poziomu z grudnia. Jeżeli popatrzymy na wskaźniki koniunktury dla Polski, których wartości za styczeń już teraz znamy, mowa tu o wskaźnikach publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Komisję Europejską, to tam żadnej istotnej poprawy w styczniu nie było. No, trzeba pamiętać, że polski przemysł w tym momencie musi się borykać i z nie najlepszymi warunkami zewnętrznymi, i ze spowolnieniem natury krajowej związanym z inwestycjami i z konsumpcją, które hamują. Ostatni raz wskaźnik PMI dla Polski przewyższył neutralny poziom 50 punktów w październiku 2018 roku. Program Mały ZUS Plus działa od soboty. Chodzi o ulgę dla przedsiębiorców, dzięki której zapłacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Będą one liczone proporcjonalnie do zarobków. Do programu można się zgłaszać do 2 marca. Może z niego skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z programu będzie mogło skorzystać około 320 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców. U progu nowego tygodnia Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, wyjaśnia specjalnie dla słuchaczy Trójki, co będzie najważniejsze z punktu widzenia inwestorów. W tym tygodniu znowu głównym tematem będzie koronawirus. Bardzo dyplomatyczne oświadczenie Światowej Organizacji Zdrowia nie uspokoiło sytuacji. Linie lotnicze odcinają Chiny od reszty globu, a w tej fabryce świata w Chinach coraz więcej firm zawiesza działalność. To wszystko uderzy we wzrost gospodarczy, a to z kolei przełoży się na zachowanie rynków finansowych. Owszem, zobaczymy w końcu tygodnia dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, ale nie będzie to miało wielkiego wpływu. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,88, funt po 5,10 zł, a frank 4,02 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Krótko o pogodzie, dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na zachodzie, w centrum i na południu opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, w Tatrach 12 cm spadnie, temperatura maksymalna od 3 stopni, to na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 5-6 w centrum, a najcieplej na południowym zachodzie, nawet 9 może być. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

to www.71335. List przyszedł. Dziś pierwszy dzień urlopu wychowawczego taty z rocznym synkiem. Może jakieś słowa otuchy dla mamy Ani, która właśnie jedzie do pracy, napisał Olek i tata Tomek. Pani Aniu, proszę się nie denerwować, tata sobie na pewno poradzi. Jak ma czas wysyłać SMS-y, poradzi sobie. Projekt Tata. Krystian Henke. Dzień dobry. O nowej porze. Większe problemy przyjdą za moment. Niektórzy ferie dziś zaczynają, niektórzy kończą. Skończyli właśnie. To dobry moment, żeby jeszcze porozmawiać o szkole. Niedawno zachwycony syn ogłosił, że będzie miał warsztaty kulinarne z gotowania właśnie. Plan, żeby w ramach czasu tak zwanej świetlicy klasa chodziła na takie zajęcia, uważam za znakomity. Przecież to nauka nie tylko przepisów, ale także fizyki, chemii, matematyki, biologii, ekologii, dietetyki i to wszystko w praktyce. Tak powinno się uczyć dzieci. I tak samo uważa Mikołaj Marcela, autor książek dla dzieci, a na co dzień doktor Marcela, teoretyk i praktyk edukacji, nauczyciel, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim. Nie tylko tak uważa, ale właśnie oddał w nasze ręce książkę, która podpowiada nam, zgodnie z podtytułem na okładce, wszystko to, co możemy zrobić, żeby edukacja miała sens. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem ocen, podziału na przedmioty w szkołach. Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek obowiązków, czyli podstawy programowej. Wydaje mi się, że to jest rzecz, która w dzisiejszym świecie już nie jest potrzebna, żebyśmy mieli taką ogólną ramę wiedzy na temat świata, bo każdy może wszystko sobie sprawdzić, kiedy tylko chce. Brzmi rewolucyjnie? No tak miało być. Od razu uprzedzam kontrargumenty z gatunku to bzdura, kiedy wyłączą internet czy prąd, będziemy jak dzieci we mgle. No bo autor właśnie chce, by dzieci uczyły się rzeczy ważnych przez działanie, pisanie, tworzenie opowieści, zabawę, gry RPG, dyskusje, spory, eksperymenty na wszystkie tematy, które ciekawią najmłodszych. I opisuje to na przykładach i argumentuje. Szkoła powinna się skupiać, także uniwersytet, na kształceniu tych podstawowych umiejętności, które są nam potrzebne dzisiaj, żeby żyć. Harari w 21 lekcjach na XXI wiek wymienia 4K, czyli kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja. To była najlepsza rzecz, jaką byśmy mogli dać dzieciakom. No, ale żeby to robić, to przede wszystkim trzeba przestać myśleć w kategoriach właśnie obowiązku, tylko musielibyśmy mieć na tyle dużo zaufania, kluczowe słowo, myślę, dla całego systemu, żeby pozwolić dzieciakom realizować to, co ich interesuje. Może to brzmi jak bajka, ale w gruncie rzeczy to przejaw zdrowego myślenia i to na kilku płaszczyznach. Bo młody umysł najlepiej rozwija się podczas zabawy, takiej wciągającej. Co ważne, w dobie częstego wsiąkania dzieci w smartfony, to chyba dobrze pokazać im, że mogą się zajmować tym, co lubią i niekoniecznie głową w tablecie. Poza tym autor zwraca też uwagę i przypomina, że 8 rano to nie jest najlepszy moment na rozpoczęcie lekcji i o tym też często mówimy. No i to oczywiste, jak w Finlandii, wymagałoby zupełnie innego podejścia do szkoły i wyniesienia statusu nauczyciela, jak tam właśnie, na najwyższy poziom, także zarobkowy. Bo książka Mikołaja Marceli wcale nie krytykuje nauczycieli. Widzi w nich raczej przewodników. Zmiana funkcjonowania nauczyciela z takiego, który przekazuje wiedzę na przewodnika czy moderatora procesu uczenia się, który pomaga dzieciakom i odpowiada na ich pytania i wskazuje kierunki dalszych poszukiwań. To jest absurdalne, że są badania, które pokazują, że przed 14 czy nawet 16 rokiem życia zadania domowe nie mają absolutnie żadnego wpływu na rozwój. One raczej mają negatywny wpływ, ponieważ są frustrujące, zabierają czas. Ktoś pomyśli szaleniec, no tylko, że takim szaleńcom ufa coraz więcej krajów, podczas gdy my tkwimy, uwaga, w pruskim modelu edukacji wymyślonym w XIX wieku. No dobrze, sam się uśmiechałem pobłażliwie podczas tej lektury, ale przecież warto próbować. Żyjemy szybko w bardzo wielu przestrzeniach. Rzeczywistość od 30 lat się zmienia niesamowicie pod wpływem internetu. Biorąc pod uwagę jeszcze cały XX wiek, a to my cały czas musimy się adaptować do zmiany, a nikt nas tego nie uczy. Jeśli mamy jakiś problem z klimatem, właśnie z jakimikolwiek prawami, empatią i tak dalej, to wydaje mi się, że to się wszystko zaczyna niestety w szkole, która jest zupełnie niedopasowana do tego, jak my dzisiaj żyjemy. Nikt od razu nie ruszy spod bryły świata, ale autor książki pod tytułem, i tutaj zastąpię pieprz chrzanem, jeśli Państwo pozwolą, jak nie schrzanić życia swojemu dziecku. Po pierwsze, namawia nas do większej współpracy z nauczycielami już dziś. Podaje gotowe przykłady. Co można zrobić? Od choćby okrągłe stoły zamiast ławek, w których oglądamy plecy kolegi, bo autor stawia na dialog. Wiem, że są nauczyciele, którzy próbują coś zmienić, debatują z uczniami, zamiast uczyć, prowadzą zajęcia w formule design thinking czy odysei umysłu i nie hodują w swoich klasach drzewek bonsai, jak Marcela nazywa produkty sztywnego systemu edukacji. Jako muzyk, amator, dietetyk amator, fan popkultury rozwijał się w życiu na wielu płaszczyznach, bo rodzice go wspierali. Absolutnie nigdy mnie nie zapytali o to, jaką ocenę dostałem ze sprawdzianu. Zawsze stawali po mojej stronie, kiedy nie odebrałem zadań. Dawali bardzo dużo swobody i to była taka rzecz, która na pewno dla mnie była kluczowa. A poza tym skończyłem wprawdzie filologię polską i skończyłem filozofię, ale robiłem to w ramach takiego kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne i one mi pozwoliły na to, żeby samemu sobie wyznaczać ścieżkę kształcenia, samemu dobierać sobie rzeczy, które chcę studiować. Elementy psychologii, kulturoznawstwa, politologii, socjologii. Przyszłością uniwersytetu jest to, żeby przerobić cały uniwersytet na tego typu studia, czyli coś, co w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje, prawda, czyli to projektowanie swojej ścieżki. I coraz więcej uniwersytetów w Polsce już to robi. Rynek dziś płaci pracownikom nie za wiedzę, bo Google wie wszystko, ale za to, co z tą wiedzą potrafią zrobić. Zanim ktoś się odważy zmienić system, wynotowałem sobie kilka podpowiedzi z tej książki, bo chcę, żeby było inaczej. A na zajęcia kulinarne w klasie Tośka zgłosiło się, uwaga, więcej chłopców niż dziewczyn. I o czymś to świadczy. O, dziękujemy. Projekt Tata o tej porze. Krystian Hanke, do usłyszenia. Do jutro. Usłyszenia. 95 lat z Polskiego Radia Państwo wybierali. No i o tym, co zostało zdecydowane, które piosenki najbardziej się podobały w ciągu tych 95 lat i które Państwo wybrali, to już mówiliśmy po 10 w sobotę. Piotr Metz prezentował, my także będziemy prezentowali. Aha, tu miejsce 15. Krzysztof Zalewski, ale dzień dobry. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Ruszamy z kilkami. Nie bardzo się chce wychylać noc z domu, ale mamy tę moc. Mamy tę moc. 71335 SMS-owo 22 i 7 trójek. Słyszeliśmy już dziś jeden utwór z tej listy 95 na 11 arach, ja to po 7, a to miejsce 15. Krzysztof Zalewski. Jak dobrze? Niby powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki fuł, drogi fuł stan. Niby fuł, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Tak w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chrysta. Jak dobrze, Krzysztof Zalewski, przypomnę, na pierwszym Małgośka, na drugim Dziwny jest ten świat, na trzecim Cień Wielkiej Góry. Tak Państwo zdecydowali. Całość jest na stronie internetowej oczywiście do Państwa dyspozycji. Jeszcze jedna informacja, jedna zmiana. Muzyczny rozkład jazdy skondensujemy do jednego wydania. Przed 9:00. A za 5,5 minuty będzie 8:00. I just wanna hold.